בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות נזקי שכנים הלכה ה. מה שהזהירו רבותינו זל להרחיק ההזק מחברו, וביותר על הזק קריאה. ובחמת זה אסור לעשות חלון נגד חלון ופתח נגד פתח. א', על פי התורה תאומות יחסים ובסימן ת' מה שמבואר על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכו', שעיקר תיקון התפילה על ידי אמת וכו', עיין שם היטב. כי כל הזקות נמשכים מפגם האמת. כי חיות כל הדברים שבעולם הוא מהתפילה, שמשם מקבלים לכל חיות כמו שמבואר שם. וההזק הוא הפך החיות. כי ההזק הוא קלקול ושבירה בחינת מיטה שמקלקל ומזיק החיות שבאותו הדבר. ועל כן ההזק הוא על ידי פגם התפילה שמשם כל החיות של כל הדברים שבעולם. ופגם התפילה הוא כפי פגם האמת שמשם כל תיקון התפילה. כי כשאדם עומד להתפלל, הקליפות מסבבין אותו בבחינת סביב רשעים מתעלחון. ועל ידי זה נשאר בחושך ואי אפשר לו להתפלל. והתיקון לזה אמת כמו שמבואר שם. כי אמת הוא אור השם מדבח שעל ידי זה רואה הפתחים שבחושך לצאת משם. ועל ידי זה זוכה להתפלל אפילו אם הוא בתכלית החושך חס ושלום. עיין שם היטב למעשה. כי הוא עצה נפלאה בדוק ומנוסה. וכבר זכו רבים על ידי עצה זאת להתפלל בכוונות הלב, אף על פי שהיו בחושך גדול מאוד, ונדמה להם שאי אפשר להם להרים עצמם להתפלל בכוונה. ועל ידי שקיימו עצה זאת בפשיטות, שחתרו והתייגעו לדבר הדיבור על כל פנים באמת כמו שהוא, על ידי זה נפתח להם אורו יתבח, והתחילו פתאום להתפלל בהתלהבות וחיות גדול. אבל מי שפוגם בזה, ואין הוא מושך עצמו אל האמת, על ידי זה נפגם תפילתו, ואין הוא יכול להתפלל. ומשם נמשכים כל ההזקות שהם הפך החיות, שנמשך מהתפילה שהיא בחינת אמת כנל. נמצא שכל ההזקות על ידי פגם האמת. וזה שכתוב כי הוא יצילך מפח יקוש וכו', צינה וסוחרה אמיתו. כי תנצל מפח יקוש וכו' ומכל מזיקי אלמה על ידי האמת, בחינת צינה וסוחרה אמיתו. כי האמת מגן ושומר מכולם וכנל. ב' ובשביל זה צריכים להיזהר מאוד מלהזיק את חברו בין בגופו בין בממונו. כי כל ההזקות נמשכים ממזיקי אלמה שהם הקליפות והחושך המונעים מהתפילה שיחיות הכל כנל. וזה שהזהירו רבותינו זל ביותר על איזה קריאה ואסרו לעשות חלון כנגד חלון וכו'. כי עיקר האור הוא השם יתברך כמו שכתוב השם אורי ואישי. וממנו יתברך נמשכים כל האורות שבעולם. ועיקר האור הוא אמת כמו שמבואר שם ומשם כל אור העיניים בחינת שלך אורך ועמיתך. ועל כן השקר שהוא הפך האמת מזיק לעיניים בגשמיות ורוחניות, כמו שמובא בתורה אמר רבי עקיבא בסימן נ"א. אבל אור האמת של רוב העולם הוא בבחינת חלון. כי עצם האמת שהוא בחינת אבן טוב, אין מי שישיגו כי עם הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה מאוד. אבל שאר העולם, אפילו הקשרים והצדיקים קצת, כל האמת שלהם הוא בבחינת חלון. שאף על פי שהוא אמת, אבל אין האמת ברור בתכלית הברירות. ועיין שם השם בואר שם על מאמר רבותינו זל, יש אומרים אבן טוב ויש אומרים חלון עיין שם. וכל החלונות והפתחים שבבית שדרך שם נכנס האור, נמשכים בשורשן מבחינת האמת הנעל שהוא בחינת חלון, שהוא תיקון התפילה, שמשם כל החיות והאור של כל הדברים שבעולם. ועל כן צריכים להיזהר מאוד ביותר מלהזיק בראייתו. כי עיקר איזה קריאה נמשך מחמת ששם באור העיניים, כרוך הבעל דובר ביותר להתאחז שם, שיסתכל מן הצד הפך האמת. ועיקר אחיזתו באמת שהוא בחינת חלון, שהוא בחינת האמת של רוב העולם. כי מחמת שהאמת אינו בתכלית הבירור, על כן יש לו כוח להתאחז בו, להפוך האמת לשקר. ועל כן באמת אין תקון אל הזה, כי אם שיקשר עצמו לצדיקי אמת, שהאמת שלהם בתכלית הבירור והזיכוך, שהוא בבחינת אבן טוב, ששם אין להשקר שום אחיזה, והוא יכול להעיר גם באמת שלו, עד שיצא מתוך עומק החושך על ידי האמת שלו, שהוא בחינת חלון. ועל כן אסור לעשות חלון נגד חלון. כי החלון שהוא בחינת האמת של כל אחד מישראל, הוא משונה הרבה מהחלון והאמת של חברו. כי כל אחד מישראל כפי שורשו משבטו, שמשם נוסח וסדר תפילתו, וכפי מעשיו כן האמת שלו. ומזה נמשכים ריבויי השינויים שבין אחד לחברו, אפילו הקשרים והישרים. כי זה מתפלל בארוכה וזה במהירות, זה בכל רם וזה בכל נמוך, וכיוצא בזה שינויים בעניין תפילתם ועבודתם לאין מספר, אף על פי ששניהם כוונתם רצויה באמת. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כי אף על פי ששניהם כוונתם באמת, אף על פי כן האמת של כל אחד משונה מחברו. ועל כן אסור לאדם להסתכל בחברו לרעה, אף על פי שנדמה לו לפי האמת שלו שחברו אינו מתנהג באמת ואינו מתפלל באמת. כי מי יודע האמת של חברו? כי רק הצדיק האמת בחינת אבן טוב יכול להסתכל ולהעיר באמת שהוא בחינת חלון של כל אחד ואחד מישראל. אבל שאר בני ישראל, אפילו הקשרים שהאמת שלהם בחינת חלון, אינו יכול להסתכל באמת של חברו. כי לפי דעתו יכול לטעות שאין בחברו אמת, מחמד שאינו מתנהג כפי דעתו. אבל באמת, גם חברו כוונתו אל האמת לפי מדרגתו ושורשו וכנל. וזהו בחינת העזרה שהזהירו מאוד שלא לעשות חלון נגד חלון, שלא יסתכל אחד בחלון חברו, שלא יזיקנו על ידי ראייתו. כי החלון שעל ידו מגיע האור, שהוא בחינת אור האמת הנ"ל, אסור שיהיה כנגד חלון שהוא בחינת אור האמת של חברו, שלא יסתכלו זה בזה, שלא יסתכל כל אחד באמת של חברו, שלא יזיקו זה את זה, כי משם כל ההיזקות שבעולם מחמון אל יצלן. כי מי שמשים לב להסתכל בעולם בעניין ריבוי המחלוקת שבעולם, שמשם כל ההיזקות ואריכות הגלות באבונותינו הרבים, הכל נמשך משורשו מהאמת של כל אחד ואחד. מחמד שלכל אחד ואחד נדמה לו שכוונתו באמת, ואין חברו מתנהג באמת. ומשם התחלת המחלוקת חס ושלום. עד שאחר כך נצמח מזה שבאים לשקרים גמורים, ומחפים אותו באמת כאשר מצוי כל זה בעוונותינו הרבים. ועל כן הזהירו רבותינו זל מאוד שלא לעשות חלון ופתח, שלא יסתכלו עם האמת שלו, שהוא בחינת חלון ופתח, באמת שהוא בחינת חלון ופתח של חברו, שלא יזיקו זה את זה על ידי זה חס ושלום וכנל. ג. וזה שכתוב היער את ישראל שוכן לשבטה וכו', ופרש רש"י ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, עלה בליבו שלא לקללם. כי בלעם רצה להכניס בהם עין רעה חס ושלום. כי בלעם כנגד תיקון התפילה דקדושה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ויאמר מואב אל זקני מדיין, מנהיגם של אלו במדיין נתגדל וכו'. אמרו, אין כוחו אלא בפה. אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפה. כי ראה שהצלחת ישראל רק על ידי תפילה שכל תיקונה על ידי אמת כנ"ל. ורצה להביא את בלעם שכל כוחו להפך הוא בפה. שהיה מסתכל תמיד בעין רעה על כל אחד למצוא בו מום וחיסרון, והיה גומר בפיו התמה לרעה עד שהיה לו כוח לקלל ולהזיק חס ושלום. אבל כשראה שאין פתחי ישראל מכוונים זה לזה כנגד זה, עלה בליבו שלא לקללם. כי זה ידוע שעיקר אחיזת הסתרא אחרא שהוא מחלוקת דסתרא אחרא וממחלוקת שבין ישראל בעצמן. כשיש חס ושלום ביניהם מחלוקת ומסתכל כל אחד על חברו לרעה, מחמת שאין טוב בעיניו האמת של חברו. ומשם להתאחז הסתרא אחרא להכניס עין רעה חס ושלום ולהזיק חלילה. ועל כן על ידי שראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, ואין מסתכל כל אחד באמת של חברו, ואין לו עין רעה בחברו, על ידי זה לא היה לו כוח לקללם, כי נתבטל אחיזתו. ועל כן נתהפך לברכה ואמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ופרש רשי שם על שראה שאין פתחיהם מכוונים וכנל. וזהו שפרש רשי שם דבר אחר, מה טוב הוא עליך, אוהל שילו וכולי, ובית עולמים שהם בחינת בית התפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בתפילה יקרה וכולי. כי הכל אחד. כי על ידי שאין פתחיהן מכוונים ואין פוגמים באמת, על ידי זה יכולים להתפלל כנל, שזהו קדושת תועלים ומשכנות של ישראל כנל. ועיקר הוא קדושת הבית המקדש, ששם מתקבצים כל ה-12 שבטים, כל ה-12 נוסחאות התפילה. כי דרך שם מעלה הצדיק שהוא בחינת אבן טוב את כל התפילות של ישראל שהן בבחינת חלון, על ידי נקודת האמת שמוצא בהתפילה של כל אחד. שכל זה הוא הפך הקלקול הבא על ידי שמסתכל אחד בחברו שהוא בחינת פתח נגד פתח וכנל. ועל כן שני הפירושים אחד ותלויים זה בזה, שעל ידי שאין פתחיהן מכוונים ואין פוגמין באמת שהוא תיקון התפילה, שזהו בחינת מה טוב הוא עליך יעקב, שהם הדירות והבתים של ישראל, על ידי זה בעצמו מה טוב הוא עליך ומשכנותיך, שהם בחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות של ישראל, ועיקרם הבית המקדש, שהם בתי התפילה של ישראל, שתיקונם על ידי האמת וכנל.